Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler. Dinde, imanda devamlı zinde olmak gerekiyor. Gevşeklik yapmamak gerekiyor dinde, imanda. Sahabeler Mekke-i Mükerreme'de iken orada tabi daha baskı vardı ama daha orada ihlaslıydı sahabeler de. Sonra Medine-i Münevvere'ye göç edince zamanla tabi güvenliğe kavuştular, rahata kavuştular, bolluğa kavuşunca biraz bir gevşeme demeyelim de eski halleri pek sanki kalmadı gibi oldu. Bunun üzerine Allah Teala şu ayet-i kerime inzal buyurdu. Estağfirullah, bismillah. Elem ye'ni lillezine amelû, elem ye'ni vakti gelmedi mi? Lillezine amelû, iman edenler için en tahşe kulübün bi zikillah, Allah'ın zikri ile Allah-u Teala'yı hatırlayarak kalplerinin huşu edeceği, kalplerinin ürpereceği, korkacağı zaman müminlere gelmedi mi? Mevlam buyuruyor. Ve mâ nezele minel hak. Ve Allah'tan, haktan nazil olan Kur'an-ı Kerim'e karşı da müminlerin kalplerinin ürpermesinin, huşu yapmasının, korkmasının zamanı gelmedi mi? Mevlam buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye göre müminler sürekli her zaman İmanda zinde olacaklar. Şartlara göre, olaylara göre değil de her zaman aynı olmak gerekiyor. Meşhur bir evlullah vardır. Hudeyl bin İyaz Hazretleri diye. Hudeyl bin İyaz diye çok meşhur evlullah vardır. İmam-ı Azam'ın çağdaşı. Onun döneminde yaşamış. Hatta bir yerde çok bulundu kendileri de. İşte o da bir zamanlar yoldan çıkmış, yanlış yoldaymış. Sonra bu ayet-i kerimeyi duyunca onun hak yoluna dönmesine bir vesile olmuş ayet-i kerime. Şöyle oluyor olay. Bu Fudel denen kişi haramilerin başıymış. O zaman yol kesiciliği varmış. Kervanlara soyarlarmış ormanlarda, yani ıssız çöllerde. Onlara harami deniyor o zamanlar. Bu Fudeyl de haramilerin başı imiş. İri yarı gösterişli, kuvvetli, artı aslı aslı kesti kestik. Öyle bir kişiymiş. Zamanın Abbasi hükümdarları artık bununla başaramıyorlar. Bütün camilere ferman gönderiliyor. Yani kapılara ferman yapıştırılıyor. Fudeyl bin İyaz'ı ölü ya da diri yakalayana 106 ödül konuyor. 106 ödül konuyor. Fudeyl'i ölü ya da diri yakalayana. Ama kimse onu yakalamak cesaret edemiyor. Yani ismi korkutuyor insanları. Ekstra böyle örgütlerin mutlaka etrafta adamları vardı tabi, öyle iş görürler. Bunun da etraf çevrede adamları varmış. Ne zaman ki bunun bulunduğu, bu Bağdat'ta ormanlarda yapılmış bu eşkıyalığı, ne zaman ki bunun bulunduğu yoldan yüklü bir kervan geçeceği zaman hemen buna haber yetiştirirlermiş. İşte Fudeyl 50 develik, 100 develik bir kervan. Yolda geliyor diye. Bu da onlara tabi bahşişini verilmiş. Onlara gönderilmiş. Yine bir gün biri geliyor. Muhbir biri geliyor. Sevinerek geliyor. Koşarak gelmiş. Ya Fudeyl müjde. Ne var? Çok yüklü, zengin bir kervan geliyor. Yani şöyle mallar, böyle mallar var kervanda. Çok yüklü bir kervan geliyor diye. Buna müjde verince. Bunun tabi bahşişini veriyor. Gönderiyor. Fudeyl ormanda onun belirli bir boğaz varmış mıntakası, orada tedbirini alıyor, önlemini alıyor, adamlarını yerleştiriyor, her tarafa yerleştiriyor. Kendi at üzerinde bu emiri verince kervana baskın yapılıyormuş. Tam gece yarısında kervan bunların bulunduğu boğazı ormana giriyor. Kervanın önünde bir hafız varmış. Hafız-ı kelam, fakat çok böyle yanık bir sesle, sanki Kur'an-ı Kerim yeni nazil olmuş gibi, öyle bir tatlı bir ahenkte Kur'an-ı Kerim okuyormuş. Tam bu ayeti okuyor o anda. Tabi gecenin karanlığında, ıssız sessizliğinde, ormanda yankı yapıyor ayet-i kerime. Yani Mevlam buyuruyor, müminlerin Allah'tan korkmaların zamanı gelmedi mi? De. Arap da bir anlamını biliyor. Hemen şöyle bağırıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi senden korkma zamanım geldi. Ya Rabbi senden korkuyorum Ya Rabbi diye bağırıyor. Şimdi kervan, gelen kervan da bunların tam bulunduğu pusu kurduğu boğaz içine girmiş o durumda. Diğer eşkıya, haramiler de buna işaret bekliyorlar. İşaret versin de baskın yapacaklar diye, bu işaret vermiyor ama tabii hiç. Böyle kendi haline kalmış. Hemen geliyorlar, yahu değil, reis, liderim, reisimiz. Bak kervan boğazdan geçip çıkmak üzere. Sonra iş daha zorlaşacak, baskı yapalım burada. Hayır, bırakın diyor, bırakın diyor. Gitsin bakalım diyor. Dokunmayın bakalım buna diyor. Kervan geçip gidiyor, dokunmuyorlar kervana. Şimdi bu sabah oluyor tabii, karar veriyor. Beş vakit namaza başlıyor bu şimdi. Ama işini bırakmıyor ama. Yani eşkıyalık yine devam edecek, aile mesleği yine devam edecek, işini bırakmıyor. Yalnız beş vakit namaz kılmaya başlayacağım diye karar veriyor kendi kendine. Adamını gönderiyor Bağdat'a, güzel bir cübbe, sarık, marık böyle, seccade, tesbih, hepsini aldırıyor. En güzelini aldırıyor, bunları getiriyor. Bu her gün hem beş vakit namazını kılıyor, hem de kaza namazı kılmaya başlıyor bu şimdi. Eşkıyalık devam ediyor ama. Eğer gelen kervan, ufak kervansa, o idare etmiyor. Adamlar onu baskı basıyorlar. Yine bir gün haber geliyor ama küçük, önemsiz bir kervan gelecek diye adam emir adamlarına, bu kaza namazı kılıyor bir yerde. Şimdi eşkıyalar kervana baskın yapınca kervanda bulunanın yanında emanet yetim paraları varmış. Onları götürüyorum, yetim paraları emanet üzerinde. Bakıyor birden eşkıyalar, baskın yapıyor ormanda. Oradan biri çıkıyor, kılıça çekiyorlar. Durun bakalım. Şimdi şöyle bir bakıyor, Ya Rabbi diyor, bu mal emanet, yetim malı. Ben bunu ödemem, nasıl öderim ben bunu diye düşünürken, şöyle bakıyor, bir dervişin biri namaz kılıyor. Sarıklı, cübbeli, efendim namazla kılıyor. Bu yavaşça şöyle sineye yere gizlenerek on yana gidiyor. Aman diyor arkadaş diyor, eşkıyalar bile baskın yaptılar. Üstlerinde yetim malı emanet var diyor. Bunları sen korur musun diyor. Tamam diyor, koy şuraya bakalım diyor. Sen git bakalım oraya diyor. Parayı koyuyor, bu gene kervana gidiyor. Tabi bunu fark ediyorlar, bunun üstünü arıyorlar. Para bulamıyorlar. Derken kervanı bırakıyorlar eşkıyalar. Kervanı ayrılınca bu tekrar yavaşça parayı emanet almaya geliyor. Ama bir de bakıyor, korkuyor şimdi. Parayı emanet verdiği kişi onların başrolü anlıyor şimdi. Oturmuş secde üzerinde, sarık başında gene, cübbe gene sırtında, gelen bütün paralar ortaya yığılmış. Onlar taksim ediyor adamlarına ama. Allah bakıyor, Allah karşıdan bakıyor. Hüsnüvanallah. Ben hayal mi gördüm? Nasıl oldu bu diyor. Bu bundan her baş demek ki böyle diyor. Tabii gidemiyor, korkuyor. Ama Fudeyl cin gibi adammış böyle. Görüyor karşıdan. Gel bakalım diyor. Kork gidiyor, ne var? Al emanetini diyor oradan bakın. Paran senin duruyor orada böyle diyor. Alıyor emanetini şimdi bu. Ama gene korkuyor. Git, korkma diyor, git diyor. Biraz gidiyor. Geri dönüyor, geliyor. Arkadaş ben rüya mı görüyorum, kabus mu görüyorum, hayal mi görüyorum, ne oluyor, ben neredeyim bilmiyorum diyor. Ne oluyor acaba diyor, merak ettim diyor. İste paramı al, iste beni öldür. Ben de merakımı yenemedim, ne oluyor, anlamak istedim diyor. İşte Hudeybin yaz benim diyor, isim meşhurmuş. Ah sen misin? Ama seni ben namaz kılarken gördüm. Namaz tabi, boş tabi diyor, farz diyor, onu kılmam gerekiyor diyor. Kaza kılıyorum diyor, kılıyorum böyle. Peki ama madem Allah'a inancı, imanın var diyor, mahşer günde hesap var diyor, kul hakkı daha da zor diyor. Ne olur sen hakkın bu şekilde böyle deyince, ay Allah senin razı olsun be diyor, tamam diyor. Ben diyor bu işten bırakayım böyle diyor. Çağırın bakın gelsin bu kerabındakiler diyor, hepsi bunu alsın bakalım diyor. Alıyor mallarını gidiyorlar. Şimdi diyor ki Fudel, eşkıyalarına, adamlarına, oturmak oturuyorlar. Hepsini dinliyor ama korkuyor ondan. Arkadaşlar, ben şu an kadar sizin reisinizdim. Ben şu Allah'a tam tevbe ediyorum böyle diyor. Ben bu işi bırakacağım. Allah Teala'ya tam tevbe ediyorum Allah Teala'ya diyor. Eğer beni seviyorsanız bana tabi olunuz, hep tevbe edelim. Tamam diyorlar. Dağılıyor bunlar, dağılıyorlar. Bu gidince Bağdat'a geliyor. Gizli geliyor. Çünkü ödül konmuş başına. Görünse hemen yakalanacak, öldürecek ya da. Bağdat'a gizliden gizliye geliyor. O zaman tabii meşhur alimleri, müştehit ayrın alimler birinin evine gidiyor. Hocam, ben Fudel bin Yaz benim. Ha öyle mi? Tabii şaşırıyorlar beni şimdi duyunca böylece. Ya hayrola niye geldin buraya? Hocam ben bu işi bıraktım. Tevbe etmeye karar verdim. Ama acaba Allah beni affeder mi diyor şimdi. Acaba Allah beni affeder mi diyor. Ben de diyor kul hakkı çok. İcabımda vurdum, dövdüm diyor, zorla paranı aldım diyor. Her şeyi yaptım. Her kötülüğü yaptım. Her haramı işledim tabii haram yiyince diyor. Acaba Allah beni affeder mi diyor. Böyle ki alim. Son nefese kadar diyor. Allah tevbi affediyor böyle diyor. Ne zaman ki ruh gargara deniyor, boğaza dayanır, çıkmak üzere. Kişinin de gözüne artık perde kalkar. İnsan artık melekte her şeyi görmeye başlar. O zaman kişinin tevbi kabul edilmez. Ama ondan önce tevbi kabul edilir böyle diyor. Sen Allah'a tevbi et. Yalnız diyor, üzerinde kul hakkı çok olduğu için senin tevbin biraz zor ama diyor. Yani tevbende acaba sadık, sabit kalabilir misin diyor. Senin tevben biraz zor. Peki ne yapmam gerekiyor diyor. Senin bulunduğun mıntakadan hangi kabilelerin, toplumların kervana geçmişse o kavim kabilelere dolaş. Köy kasaba dolaş. Onlar kendini tanıt. Helallik alman gerekiyor onlardan diyor. Peki yapacağım bunu diyor. Ama Allah-u Teala'ya tam tevbe etmiş ama böyle. Allah'tan tam korkmuş böyle. Yani ölecek böyle. Ne de şey yapacak böylece. Başlıyor gezmeye. Tabi herkes namaz kılıyor. Bir köye geliyor, namaz kılıyor, kapıya çıkıyor. Bakıyor cema bir yabancı. Cema bir dakika durur musunuz? Buyur bakalım. Fudel bin Yaz benim. Ah sen misin? Hayır ne geldin buraya? Ben Allah'a tevbe ettim. Ben bu işi bıraktım. Eğer içinizde kim parasını almışsam, çalmışsam, çırpmışsam, vurmuşsam, dövmüşsem diyor, işte ben buradayım bak sen böyle diyor. Ne olur diyor, helallik istiyorum böyle diyor. Yani vurmuşsam gelin beni vurun burada, dövün diyor, her şey yapın, öldürün beni diyor. Ne olur helallik veriniz böyle. Yalvarıyor, ağlıyor. Tabii onu görenler seviniyorlar, boynuna sarılıyorlar, helallaşlara bence. Tam 7 yıl, hiç böyle bıkmadan, usanç yapmadan böyle, tevbesinden geri dönmeden tam 7 yıl dolaşıyor böyle. Dolaşıyor, dolaşıyor, dolaşıyor. En son Körfez bir kabile kalmış. Oraya gidiyor. Orakini tanıtıyor. Helallik istiyor. Orada 3 tane Yahudi çıkıyor. Yahudi varmış o köyde de. Müslüman da varmış tabii. Diyor ki şimdi Yahudiler Hudeyl diyorlar, sen işte filan filan zamanda, filan yerde sen bizim kerramıza baskın yaptın, çünkü malımızı aldın. Bayağı mal almış zamanda. Bunu öde. Diyor, param yok. Hiçbir şeyim yok diyor. O zaman bana bir iş verin diyor. Çalışarak ödeyin bunu diyor. Peki diyorlar. Bir tepe varmış orada. Bu tepeyi diyor buradan diyor çapayla, kazmayla neyse bunu kır dök diyorlar. Bu tepeyi diyorlar. Filan yerde diyorlar bir çukur var. Oraya bunu doldur. O zaman helallaşırız seninle. Olacak iş değil ama böyle diyorlar. Ne yapsa helallik vermiyorlar. Peki diyor bu. Girişi o iş yapmaya. Alıyor kazma, kürek ne varsa alıyor eline. Koca tepe. Toprak, taşmayı böyle kırma, mırma uğraşıyor. Üç gün çalışıyor, bakıyor. Hiçbir yol alamamış daha böyle şey. Üçüncü gece tam seher vaktinde artık bitkin bir hale gelmiş böyle. Artık elini kaldıramıyor, küreği kazmayı da kaldıramıyor artık böyle şey. Oturuyor. Ağlama başlıyor. Ya Rabbi, sen beni buraya görürsün ya Rabbi. Beni biliyorsun ya Rabbi. Niyetini biliyorsun ya Rabbi. Beni sen yarattın ya Rabbi. Ben senin kulunum. Acizim. Eline bir şey gelmiyor. Ama yeri göğü sen yarattın ya Rabbi. Ayı güneşi döndüren, gezdiren sensin ya Rabbi. Ne oluyor ya Rabbi? Kolaylık ver de şu tepeye burada al gitsin, öteye gitsin böylece. Mevlam bir kasırga veriyor muhteremler. Daha çok zaten kumsal yemin böylece. Bir deprem gibi oluyor. Bir kasırga falan kopuyor. Derken o tepe oradan böyle paramparça oluyor. O çukur yer doluyor. Şimdi tabii hem Allah şükür namaza bak şeye secdeye kapanıyor, şükür namazına kılıyor da. Şimdi sabah oluyor, gidiyor. Yahudilere gidiyor. Onlar uzakmışlar biraz o tepeye. Ben diyor ben görevi yaptım. Tepeyi tamam kırım döktüm oraya taşıdım tepeyi. Artık ne olur helallik verin de ben de Mekke'ye gideceğim diyor. Burada durmayacağım. Bakalım diyorlar bu olacak iş değil. Yalan söylüyorsun. Gelin bakalım. Gelin bakıyorlar. Gerçekten dümdüz olmuş böyle. Dümdüz olmuş. Diyor ki üç tane Yahudi bu iş diyorlar insan işi değil diyorlar. Demek ki sen gerçekten Allah'a tevbe etmişsin. Sen gerçekten bir Allah dostu olmuşsun. Allah senin tevbeni doğrudan kabul etmiş. Bu iş böyle olmuş diyorlar. Biz diyoruz hakkım her ederiz ama senden bir ricamız var diyorlar bu sefer. Şahit ricam var diyorlar. Ne bu? Ne o diyorlar? Biz İslam arz et diyorlar. Biz de Müslümanım demek diyorlar. Bunun üzerine oturuyorlar, ağlaşarak böyle kelime şahit getiriyorlar. Üç yadı Müslüman oluyor. Tam Müslüman oluyorlar. Bunun için yalvarıyor yadı. Ne olur gitme sen burada kal. Bak biz seni burada bulduk. Sen bir Allah dostusun. Ne olur burada kal. Gitme. Malım yasını sana verelim. Hayır diyor. Ben mal istemiyorum. Ben Allah istiyorum Celal. Bana Mevlam yeter diyor. Ben Mekke'ye gideceğim diyor. Oradan kalkıyor. Parası yok ama. Hiçbir şey yok bence. Yayan mayan nasıl olursa o şekilde Mekke'ye gitmeye karar veriyor böyle. Yolda ağlıyor, oturuyor, uyuyor, namaz kılıyor, tevbe ediyor, Kur'an okuyor. Artık tabii öyle olmuş ki evliya makamına çıkmış ama böyle. Öyle tevbe etmiş böyle. Kulak dönen kalmadı. Onunla helallaştı. Kazanmadı işlerin içine kalmamış. Durmadan kazanamadı kılmış. Allah dostu bir evliyullah makamına erişmiş kendisi. Derken bir gece yarısında Mekke'ye ulaşıyor. Mekke'ye ulaşıyor. Doğruca tabi Beytullah yani Kabe muazzamaya gidiyor. Şöyle karşıdan bakıyor. O dönemde Kabe etrafında duvarı yoktu o zamanlar. Etrafı açıktı. Yani Mekke'de nereden bakarsan bak Beytullah Kabe görünürdü. Şimdi tabi görünmüyor duvar etrafında bak kale gibi. Bu karşıdan Kabe'yi görüyor karşıdan böyle şey. Ya Rabbi benim gibi bir eşkıya başına sen bunu mu nasip ettin ya Rabbi diye böyle. Kendisi evliya makamında ama kendini bilmiyor. Kendini bilmiyor. Hâle işte bir korku. Ya Rabbi, acaba beni affeder misin ya Rabbi? Ben çok günahkarım ya Rabbi. Benim günahlarım yerlere göklere sığmaz ya Rabbi. Ve Allah korkusuyla kendini çok aşağı görerek bu şekilde bakıyor büyük bir cemaat Kabe'ye tavaf ederken Kabe'nin yakında da bir ayrı bir toplum var, kalabalık da var böyle orada. Oraya gidip bakıyor önce, merak ediyor, gidip bakıyor. Mekke'ye başka bir yerden o dönem meşhur bir alimi gelmiş, orada sohbet yapıyormuş. Bu da gidiyor şimdi oraya böyle. Ona gidiyor. O alim onda şu ayet-i kerime okuyor. Ey nefsinde günahta aşırı gidenler, isap edenler, Allah'tan ümit kesmeyiniz. La taknetu min rahmetillah buyuruyor. La taknetu min rahmetillah. Ayeti okuyan da böylece. Allah'tan ümit kesmeyiniz. Ey günahta aşırı gidenler de. Bu ayeti o anda duyunca hemen secdeye kapanıyor. Ya Rabbi, inandım ki sen affedersin benim Rabbim diyor böylece. Ağlıyor. Sonra muhteremler zaman geldi. Abbasi halifesi Hazreti Harun Reşit bunun ayağına ziyade giderdi bunun böylece. Öyle makama geldi. İşte şimdi Mevlam bize buyuruyor bu ayet-i kerimesinde müminler için inananlar müminler için Allah'ın zikri için Allah hatırlayarak kalplerinin korkmasının zamanı gelmedi mi? Allah hatırlayarak bak. Li zikrillah böyle yapıyor. Allah hatırlayarak Allah'tan kalplerinin korkmasının zamanı gelmedi mi? Bir de burada incelik var. En tahşa kulubuhu Mevla buyuruyor. Kalplerinin korkma zamanı gelmedi mi? İki türlü korku var. Bir akıl ile beyinde var, korku duygusu beyinde var böylece. İnsan başına gelecek bir olaydan dolayı, felaketten dolayı kişi aklan bu böyle olur diye korkar. Bu korku tabi zararlı insana. Beyin bunu kaldıramaz böylece. Bir de kalbin korkması var. Kalp böylece. Muhabbetullah, aşkullah neyse havfullah deniyor. Allah korkusu bu da aynı anda. Eşit onlara böyle. Allah sevgisi, Allah aşkı ve Allah korkusu. Kalbin Allah'tan korkması. Buradaki korku nasıl korku? Allah'ın Celle Şanlığı azametinden, onun büyüklüğünden, ona karşı kulluk edememe hayasından dolayı korku muhteremler. Ya Rabbi, öyle Mevlamsın ki sen, büyük senin ya Rabbi bak. Yerler ise gökler senin ya Rabbi. Ama sana kulluktan acizim ya Rabbi diye böylece. Allah korkusu, kalpten gelen korku. İmam-ı Azam Hazretleri ilk defa 15 yaşında hacca gitmiş babasıyla beraber. Sonra her sene hacca gitmiş. Irak'tan, Küfe'den Mekke'ye. Bazen yaya gitmiş, bazen devele gitmiş. Fakat Kabe'ye her sene gittiği halde, hem orada birkaç şey kaldığı halde bakın muhteremler, Kabe'ye güzelce bakamamış ama hayat mi Mevlam'dan. Bakamamış Kabe'ye böylece. Neden? Ya Rabbi, ben buraya layık değilim ya Rabbi. Bu Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam yaptı. İsmail Aleyhisselam ona yardım etti. Habibin Muhammed'in bunu tavaf etti ya Rabbi. 100 bin küsur sahabe bunu tavaf etti ya Rabbi burada. Onların tavaf ettiği yerde benim dolaşmam hayasızlık ya Rabbi. Layık değilim buraya. Ama hasbelkader geldim ya Rabbi diye. Kabe'nin nasıl olduğunu görememiş, bakmamış Kabe'ye böyle. Baş önü eğermiş. Öyle kenardan böyle sakin sakin tavaf edermiş. 55. 70 yaşına geldi yani. Son hacı, tabi son hacıydı bilmiyor kendisi. 55. son hacı gidişinde yine tavafı kenardan başlarken Mevlam onu davet ediyor. Mevlam davet ediyor. Bu ilham öyle doğuş değil böyle. Şimdi ilham deyince zaman deriz ki kalbe gelen bir doğuş değil. Kalbe gelen doğuş değil. Ne de ilham? İlham açık, net şekilde böyle kelime kelime kalbe konuşulur, duyulur böyle kalp böyle. Açık böyle kelime kelime doğuş değil böylece. Kalp bunu duyar an böylece. Kalp bunu duyar. Sonra mesela normalde maddi olarak dille konuşulduğu zaman bir kimse 100 kelimeyi söylemesi için tabi bir zaman ihtiyaç var da 100 kelimeyi. İnsan 3 kelimeyi birden söyleyemez. İnsan 10 kelimeyi birden söyleyemez. Mutlaka teker teker olacak zaman ihtiyaç var. Ama ilham öyle değil muhteremler. İlham öyle değil. Bence. Rabbim, ilham etti Rabbim kuluna 100 kelime mi, 200 kelime mi? Hepsi bir anda söylenir. Bence. Mesela bir örnek verelim. Miraç'tan. Miraç'tan. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'ta Kâb-ı Kavsiyen makamı denen makam. Bir makam var işte. Yani hiçbir beşerin çıkamadığı makam. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni Mevlam konuştu. Ve ilabdi ma evha menam diyor. Yani çok ulemalara göre 90 bin kelam. Kelam da cümle anlamına geliyor. Kelime de bakın derim. 90 bin kelam, yani 90 bin cümle. 90 bin cümle. Allah-u Teala Peygamber orada vahyetti. İle abdihim ma evha. Vahyetti böyle. Ne kadar bir zamanda bu 90 bin kelam? Tabi bilemiyoruz yani. Bir örnek tas şey olarak söyleyeyim bence. Belki birkaç saniyede muhtemelen bakın. Ama Peygamber hepsini duydu, hepsini anladı. Hani ilham doğuş değil böyle. Allah-u Teala buyurdu, İmam-ı Azam sen buyurdu. Ya Numan kulum, beytime gel gir, beytime gir, Kâbe içine gir. Tabi gidenler bilirler muhteremler, Kâbe dıştan tahap edilir, içine girilmez. Zaten seni bir defa açılıyor Kâbe, özel anahtarın sahibi vardır. Kapı açılmış anda, Hazreti İmam-ı Azam, Ebu Hani Hazretleri, kapıdan içeriye girerken böyle gayet mütevazi, tabi yan ayak, başı aşağıda böyle artık emir aldım derken ve koru içeri girdi. Mesela biz olsak ne yaparız değil mi? Merak ederiz. Acaba nasıl bir şey Kâbe'nin işi? Gören çok az kişi bunu görmek nasip oldu bence. Nasıl bir şey bir bakarız şöylece. O bakmadı. Ne? O onun şeyi Rabbül Beyt. Kâbe'nin Rabbinin aşkı. Hiç böyle bak, içeri girer girmez hemen namaza durdu. Kâbe'nin içinde namaz nasıl kılsan kıl. Yani orada cihet yok içinde muhteremler. Mesela orada dedim ki 10 kişi içeri girdiler böyle şey. Biri böyle kılar, biri böyle kılar, biri böyle kılar. Her tarafı kılıyorum böyle içerisi böyle şey. Onda yok yok, içinde yok böyle şey. Dışta tabi Kâbe yöneliyor her taraftan. Dönülüyor ama içinde kıble yok böyle. Hazreti İmam içeri girdi, hemen duvara döndü, her tarafı kıble. Allahu Ekber, namaza durdu. Ne kadar namaz kıldı? İki rekat çıkıldı. İki rekat çık. Ne kadar sürdü? İşte onu bilinmiyor muhtemelen. O bilinmiyor işte. Ne kadar sürdü bilinmiyor. Neden bilinmiyor? İki rekatı şöyle kılmıyorlar. Önce tabi ilk rekatta Fatih'i okudu. Ondan sonra Elif Lam Mim'den, yani Bakara Suresi'nden başladı, Kur'an-ı Kerim'in yarısına kadar okudu, bir rekatta. Hem de iki ayağımdan durursam belki gafil olurum diye, yani sağ ayağını yere bastı, sol ayağını sağ ayağının üzerine koydu, tek ayağında böylece. Dengeyi sağlayayım, gafil olmayayım diye. Elhamdan sonra bir rekatta Kur'an-ı Kerim'in yarısını okudu. Ama öyle papağan gibi değil muhteremler. Her ayetine anlam düşünerek böyle, tefekkür ederek böyle, sanki o alemde yaşıyor. Mahşerde sanki kendisi, sıratta kendisi, cehennemde kendisi sanki, o şekilde böyle tefekkür ede ede, tertil ile, yani harf harf, hece hece, kelime kelime, üzerine belleye belleye, bir rekatta Kur'an yarısı okudu. Sonra Allahu Ekber dedi. En büyük Allah'tır. Rüküye gitti. Rüküde uzun uzun tesbihat böyle. 50-100 defa tesbihat. Rüküden kalktı. Tabii iki secde yaptı. İkinci rekatta kalktığı zaman bu defa sol ayağını yere bastı, sağ ayağını üzerine koydu. Elham okudu. Elhamdan sonra Kur'an-ı Kerim'in diğer yarısını okudu. Diğer yarısını okudu. Ama tabii İmam-ı Azam'ın okuması ile yani böyle her kelime üzerine böyle dura dura harfleri, hurufatı böyle gayet çıkararak anlamı düşünerek tefekkürüyle öyle okudu. İki rekat tamamladı. Selam verdi. Secdeye kapandı. Ağlamaya başladı. Ya Rabbi, sen davet ettin. Buraya girdim ama ben buraya layık değilim ya Rabbi. Sana layık namaz kılamadım dedi muhtemelen. Ağladı o böyle şey. Şimdi tabii ne kadar zaman aldı bu? Bu biraz da böyle fıkıhta, evliyaullah tasavvuf şeyinde çok önemli bir konu şimdi bu. Neden önemli konu? Kur'an-ı Kerim 30 cüz. 30 cüz. Normal bir hafız, Arapça falan bilmeyen bir hafız, yalnız böyle Kur'an-ı Kerim'i düzgün okursa, en aşağı yarım saatte bir cüz okur. Yarım saatte. Yani tecvidiyle, hurufatını dikkat ederek, anlamını bilmese, düşünmeden, tefekkürsüz, en aşağı yarım saatte bir cüz okur. Ne yapar 30 cüz? 15 saat yapar. Rükû secde hariç tabi. Peki bu 15 saat içerisinde hem günüz olmuş. Farz namaza vakti girmedi mi o içerisinde? İkindi olmadı mı? Akşam mı? Yatsı olmadı mı? Kıldığı nafile namaz. Farz namazı olmadı mı? Tabi oldu. Ona kaçırdı mı? Kaçırmadı. Kaçırmadı. Çok muhtemelen bakınız. Kısa bir zamanda onu kılmışına bakınız. Kısa zamanda. Nedir bu? İşte buna tayyi zaman diyen veliullah şeyinde, dilinde muhtemelenler. Yani evliya diliyle buna tayyi zaman deniyor, tayyi zaman diye böyle. Bir de tayyi mekan vardır böyle. Tayyi mekan, yer dürülür böylece. Bir evliullah mesela çıkar oradan Şam'a gidecek böyle. Evliullah. Nasıl gider? Koşar mı? Yani yürüyerek. Koşmaz mı? Acele etmez böylece. Allah'ı zikrederek böyle. Ya Kur'an-ı Kerim okuyarak, Allah'ı zikrederek ama kendini tamamen oraya vererek. Her şeyi geçerek. Mesela kelime-i tevhid çekiyor diyelim. La ilahe illallah böyle. La ilahe illallah diye yavaş yavaş gider. Bakmış İstanbul'dan Konya'ya çıkmış yarım saatte Şam'da. Nasıl gidiyor? Buna da tayyi mekan deniyor muhtemelen. Tayyi mekan deniyor böylece. Çok evliyullah, onlar görevli giderler, Mekke'ye giderler bunlar böylece. Şimdi aslında bilimsel açıdan da bu normal muhtemelen bak, doğal mı yani? Bilimsel açıdan da böylece. Şimdi biliyorsunuz her şeyin aslı atomlar. Yani her maddenin aslı atomlar böylece. Atom bir çekirdeğe var şimdi. Atom da küçük ki hayal edemiyor bunu. Atom bir de çekirdeğe var. Atomun çekirdeği atomun tam çapından 100.000 defa daha küçük bakımdır. Arada boşluk var işte ben bakınız. 100.000 defa arada küçük boşluk var bu şekilde böylece. İşte Mevla dediği anda yer dürülüyor muhtemelen, dürülüyor böylece. Boşluk kapanıyor oraya böylece. Bir adım atıyor, bir adım da kaç kilometre atıyor böylece. Yani bilim saçlarında yani olabiliyor bundan muhteremler. İşte İmam Hazretleri muhteremler bu şekilde iki rekat namaz kıldı, sonra secdeye kapandı, ağladı. Ya Rabbi sana hakkıyla ibadet edemedim, ağladı muhteremler. Şimdi biz ne yapmamız gerekiyor? Bundan tabii İbret almamız gerekiyor muhtemelenler. Yani biz öyle patır kütür iki rekat namaz kıldık mı yanımıza varılmıyor. Ya Haçtan geldik, Mehmet'den geldik, yanımıza varılmıyor böyle. Dünyayı fethettik. Cennet içine girdik çıktı hemen böyle. O kadar kolay. Kolay değil muhtemelen böylece. İşte Mevlam buyuruyor, müminlerin Allah hatırlayarak Allah'tan korkmalarının zamanı gelmedi mi? Allah'tan korkmanın zamanı gelmedi mi? Bir kişi Allah'tan korkarsa artık başka bir şeyden korkmaz o kişi. Bakın muhtemelenler. Eğer bir insan Allah'tan korkuyorsa o kişi artık başka bir şeyden korkmaz. Neye? Her şey Allah'ın emrinde mi? Emrinde değil mi? Her şeyi yaratmıyor, yaratmıyor. Allah'ın her şeyi hakimiyeti var, kesin hakimiyeti var, Mevlamızın var. Hüküm O'nundur, korkmaz. Şimdi de muhteremler, öbür ayete gireceğim inşallah. Yani günahkarların affolması ilgili. Çünkü biliyorsun birkaç gün akşam önce mübarek Berat Kandili idi. Berat. Nedir Berat? Şimdi bir insanın mahkemesi vardır da suçlu olarak işte iddia edilir, mahkeme verilir, icabında yakalanır. Ele kepçenin icabında eğer bu kişi mahkemede beraat etti mi ne kadar değil mi sevinir muhtemelen. Ne kadar sevinir ben işte. İşte beraat gecesi de bu demektir. Bu demektir. Af edilmek bakınız. Af edilmek muhtemelen. Günahlardan temizlenmek, temizlenmek. O yüce Mevlamıza günahları ahirete taşımadan gitmek Mevlamız muhtemelen. Yani günahları burada bırakmak gerekiyor. Oraya bunları taşımamak gerekiyor. Peki bu kolay mı bu? Kolay muhtemelen. Mevlamız buyuruyor muhtemelen bakınız. Sebillah, kul, kul. Kul ne de burada? Söyle, emir. Kime? Tabi Kur'an kime indiyse emir ona. Peygamberimiz Allah emir diyor. Habib Muhammed'im söyle haber ver. Ya ibadeli esrefu, ya ibadiye bak. Burada ye bak muhtemelen. Ye. Nedir bu? Ya-i nisbiye diye anlaşılıyor buna böyle. Ya ibadî, ey kullarım, bak, Allah buyuruyor, söyle, ey kullarım, hangi kullar? Ellezine esrefû alâ enfüsihim, nefsine aşırı israf. Ne israf burada? Yani günahta aşırı gidenler. Bir kişi her günah batmış. Alkolü, içkisi, kumarı, fuhşu, Allah korusun mesela kadın olarak, erkek olarak tabii. Yani bir insan her günaha bulaşmış, pisliğe bulaşmış. Peki bu insan ne yapacak? Bak Mevlam buyuruyor işte muhtemelenler. Ey günahta aşırı gidenler, her tip pisliğe bulaşanlar, la taknetu min rahmetillah. Allah rahmetinden sakın ha, ümidinizi kesmeyin, Mevlam buyuruyor. Yani bir insan haşa, artık Allah beni affetmez derse, o zaman kişi daha bir günaha giriyor böylece. Hatta ehl-i sünnet inancında, meyusiyet, yani Allah affetmez diye kişi buna kendi kendine kesin karar verirse, Allah korusun, dinden çıkıyor bak muhteremler. Dinden çıkıyor bu şey böylece. Ne olacak? Tabi korku da olacak, ümit de olacak, orta olacak. Burada Mevlam buyuruyor, ey nefsine aşırı gidenler, aşırı günaha gidenler, Allah rahmetinden ümit kesmeyiniz. İnnallâhe yâfirü zünûbe cimî'ah. Bak bu da cimî'ah. Hepsi anlamak efendim. İnnallâhe, Allah Teala Celleşanü kesinlikle, inne burada, kesinlikle anlamına geliyor. Yağfürü zünnûbe. Yağfürü affeder, bağışlar. Neyi? Ez zünnûbe. Zünnûb de zembin çoğulu. Allah günahları bağışlar, affeder. Tekrar burada tekiden geliyor. Cemiyan hepsini. Bak bu teyemler. Yani af olmayan günah yok. Yalnız tabi az önce örnek verdim. Kul hakkında ne var kul hakkında? Helallaşma gerekiyor tam muhteremler. kul hakkı var, onda helallaşma gerekiyor. Peki üzerimizde kul hakkı var, helallaşamadık. Ne olacak? İşte biraz işlemimiz zor. Ama insan hemen yanıcı anlamına gelmesin gene muhteremler. Şu var, bir insan üzerinde eğer çok kul hakkı varsa, o kulun ne yapması gerekiyor? Eğer o kullarla helallaşma imkanı yoksa, bunun bir kolayı var. Nedir bu? İbadetini çoğaltmak, sevabını çoğaltmak. Çok sevap yapacak. Peki ne olacak sevap yapınca? İşte mahşerde hesap baştan gelince, buyuracak ki Mevlam, ey kullarım, bak filanın hesabı görülür şu anda. Onunla kimin hakkı varsa gelsin bakalım. Sonra gelecekler. Ya Rabbi işte bana vurdu, kırdı, döktü, hakaret etti, neyse böyle gelecekler böylece. Gelecekler. Ne olacak? Tabii Allah-u Teala'nın adaleti içerisinde, bir ölçü içerisinde alacakların alacağı kadar, kul hakkı kadar bunun sevabı alınıp onlara verilecek. Al sana şu kadar sevap. Orada para yok, altın yok böylece. Al sana şu kadar sevap, al sana bu kadar sevap, al sana, al sana, al sana, 100 bin kişi verildi. Kalan sevabı bu kişinin günahına geçerse yine cennete giriyor bak muhtemelenler. Şimdi halk arasında çok yanlış, batıl bir inanç var. Ne diyorlar? Filan diyorlar boşuna namaz kılıyor, boşuna hacca gidiyor, işte boşuna Kur'an okuyor. Neden? İşte onda çok kul hakkı var, yetim hakkı şu var. Yok, yanlış muhtemelenler. Üzerine ne kadar kul hakkı varsa, tabi helallaşsa daha kolay dünyada. Ama helallaşamıyorsa ne yapacak? Bu kişi daha çok namaz kılacak. Allah'tan daha çok korkacak. İbadetini çoğaltacak ki, yani geliri giderini karşıladıktan sonra artacaktır geliri böylece. Bunun için muhtemelen demek ki ne yapmamız gerekiyor? İşte beş tane kıldık ya, yeter. Yok, değil muhtemelen. Yeterdir bu şekilde. Bir de kul hakkı var. İnnehu huvel gafur rahim. Belamı buyuruyor. İnnehu o Allah Celle Şanühü huvel gafur o Allah gafurdur. Ancak odur gafur. Nedir gafur? Mağfiret eyleyen, bağışlayan. Bir af var, bir de gufran var. Her aşağı okunuyor Aman Resulü'de. Bismillah. Vafu anna وَغْفِرْ لَنَا بَقْمَةً وَرْحَمْنَا Önce وَعْفُ اَنَّا Bizleri affeyle ya Rabbi, affeyle. Nedir af? Af, badel muhasebe deniyor. Kul maaş hesaba çekilecek, tabi yıllarca hesaba çekecek orada, mahşerde böyle. Korkacak, yüzüne vurulacak, artık titreyecek, şey yapacak kul mahşerde. Sonunda abim affetmeyecek bazı kullarını. İkincisi, وَغْفِرْ لَنَا Ya Rabbi, bize sen mağfiret eyle ya Rabbi, affetten sonra. Nedir mağfiret? Günahlarının örtülüp kapanması, hiç mahşer hesaba gelmemesi günahlara baktığındır. Bu da bir şey yapar işte. Demek ki, aynı günah işleyen kişi, grup, arkadaşlar mesela, kadın erkek, aynı günah işlemişler, beraber işlemişler. Bazısı, hafif tevbe etmiş diliyle, affet ya Rabbi, tevbe ya Rabbi, estağfurullah o kadar etmiş böylece. Çok dini ucundan sevmemiş. Hafif etmiş böylece. Ne olacak? O günahına önemsemediği için günahını, onu hafif aldığı için mahşerde korkacak böylece. Günahlarını görecek böyle, çıldıracak böyle, elini ısıracak böylece. Yıllarca hesap verecek. Öbürü, aynı grup arkadaşlar, aynı günah işlemişler. Ama bir kısmı çok pişman olmuş böylece. İçine yanmış, Allah çok tevbe etmiş. Ya Rabbi neden ben bu günahı işleyebildim ya Rabbi? Affet beni ya Rabbi. Günlerce böyle. Fuzeyb yaz gibi. Bu ne oluyor bu sefer? Tamamen affoluyor. Neye benzer bu örnek maddi olarak? Mesela çamaşırda bir leke var muhteremler. Bir leke var çamaşırda. Bunu kişi ne yapmış? Hemen soğuk suyla bir sabunla bir yıkayıvermiş. Evet, şeran temiz, necis değil. Ama leke meke daha görünüyor kendisinden böylece, görünüyor böylece. Öbürü ne yapmış? Öbürü bunun icabına kaynatmış, efendim, deterjan koymuş, şunu koymuş, bunu koymuş, üstü böyle yıkamış. Daha çok uğraşmış bu şekilde böylece. Uğraşmış. İşte Mevlam buyuruyor bak muhteremler. Bu ayet-i kerime geldiği zaman Medine'de sanki bayram oldu. Bayram Medine'de. Öyle sevindiymiş sahabeler. Onlar artık imanı var ama tam böyle. Gerçi imanları var. Hesabı biliyor onlar böylece. Ayet-i kerime gelince Medine'de sanki bayram havası oldu. Böyle. O kadar sevinmişti sahabeler. O kadar sevindiler. Hatta Hazreti Vahşi bile bu ayeti duyunca o zaman imana geldi muhtemelen. Hazreti Vahşi bile. Hazreti Hamza'yı öldüren, arkadan hançerleyen o köleydi, Habeşli Vahşi. O güne kadar, ayet-i kerime gelinceye kadar güvenemedi bana. Ben af olmam dedi bana. Ben Resulullah amcasını öldürdüm. Arkadan hançerledim onu. Af olmam diye İslam'a gelmeye korkuyormuş bana. Bu ayet-i kerime gelince o da Mekke'den kalktı, geldi Peygamber'e muhtemelen bakın böyle. Kalktı Peygamber'e geldi ama kıyafetini değiştirmiş böylece, tanınmasın diye böyle. Tedbirli kıyafet ile Medine'ye geldi, oturdu Peygamber önünde, yüzü falan bayağı bir kapalı falan böylece önüne eğmiş. Ya Resulallah, ben iman edeceğim, Müslüman olacağım. Tabi Peygamber'in sevdi tabi durumu, Peygamber'in tabi. Peygamber sordu. Sen kimsin? Sen kimsin sen? İstemiyor söylemek yani böyle. Peygamber sonra söyle kimsin? Aç bakalım güzel yüzünü böyle. Şimdi açtı böylece. Tabi bakıyor sahabeler. Al Peygamber çok inceliyor bunu. Baktı sahabeler. Aa bu vahşiye benziyor bu. Yüzünü açtı efendim böyle. Bu vahşi mi? Vahşi mi bu? Yani onu linç edelim gibi sahabeler böylece. Ama o ağlıyor böyle. Boyun bükmüş. Ya Resulallah çok pişmanım. İçime ne ya Resulallah be. Dünya dar geliyor ya Resulallah. Uyku girmiyor gözüm ya Resulallah. Ne oldu affet beni. Müslüman olacağım ben de. Peygamber tabi buyurdu ki peki ya Vahşi. Peygamberimiz tuttu elinden. Kelime işte getirdi. O da Müslüman oldu muhtemelen bence. O da Müslüman oldu. Yani adı cemaatimiz demek ki bir kişi ne olursa olsun yaşantı ne olursa olsun tevbe etme şartıyla elhamdülillah Allah Teala affediyor muhteremler. Yalnız Mevlam şöyle buyur arkadan maşin buyuruyor. Bismillah. Ve enibu ila rabbiküm melabir. Ve enibu ila rabbiküm. Rabbinize inabe, Rabbinize dönünüz ama. Artık gönlünü, yüzünü, veşini adı Rabbine dön. Yani haramı bırak, günahı bırak, o çıkma soğukları bırak, çevreni aş, dünyayı görme, Rabbine deme elhamdülillah. Bir kişi, efendim tevbe edeyim, her cuma akşamı ben tevbe ediyorum diyor. Ama cumartesi akşamı yine günah devam, o tevbe değil muhteremler. O tevbe değil. Nedir tevbe? Mutlaka günahtan kopmak, Allah'tan korkmak hakkını. Günahtan kopmak, Allah'tan cenişanını korkmak Mevlamız'dan. Yani mahşerinde hesaba çekileceğiz. Bu olacak muhtemelen böylece. Elimize değil yani böyle. Efendim ben gitmem oraya. Var mı gitmeyen? Yok muhtemelen yok böylece. Gerçekten kul insan o kadar aciz ki insan muhtemelenler. İnsan aciz ki hatta acize mutlak diyor buna bazı veliler. İnsan acize mutlak. İnsan her açıdan tam aciz yani böyle. Elimizde hiçbir şey yok ama böylece. Evet, elimizde bir irade var böylece. Ama irade, yani bir dileme gücü, dilemek, istemek var ama o dileğimiz yerine gelmesi de Allah'ın takdirine yine bağlı ama. Ya muhtemelen. Mesela bir kızı 10 kişi almak istiyor. Hepsinin irade gücü var, istiyorlar. Ama kime nasip olacak? Muhtemelen. Yani kimse İstediğini yapamaz muhteremler. Ne doğmak elimizde. Biz yaptık şu bedenimizi. Kim yarattı bu bedeni muhteremler? Dünyaya gelirken bize soruldu mu? Soruldun bize diye gelirken, değil mi? Sorulmadı. Uçakta kadın doğum yapıyor. Trende kadın doğum yapıyor. Kışın, karda, tipide, bayramda doğum yapıyor. Yapmasın bakalım, beklesin bakalım birkaç gün. Bekleyin, bekleyin diye muhterem bak. Ne anabın elinde bir şey var muhteremler, ne elinde bir şey var. Nasıl ki bu dünyaya gelmek elimizde değil. Şu bedeni yapmak elimizde mi? Toprak maddelerinden, atom elementlerden muhtemelen benim. Hücreler yapmak, organlar ve sistemler var değil mi böyle? Bir dolaşım sistemi başka, sinir sistemi başka, sinir sistemi başka böylece. Bak, birine bağlı organlar, sistemler. Bunların çalması gereken dışa bağlı bile bunlar böylece. Hava ihtiyacı var, gıda suyu ihtiyacı var böylece. Bak, ne gösteriyor bu? Allah Rabbi alemi bak muhtemelen. Ya, Allah Rabbi alemin cezali. Dünyaya gelen kişi baş çıktı mı dışarıya, akciğeri çalışmaya başlıyor otomatikmen. Ana karnı çalışmıyor akciğer. Çürüğün baş çıktı mı dünyaya başta çıktı mı, akciğer otomatikmen devreye giriyor. Devreye giriyor bak. Havayı soluyor heyecan. Ya. İşte bak muhtemelen değil mi? Havayı yaratan böyle, oksijeni yaratan böyle. Havadaki gazları bir denge kural koyan Mevlam bunlara böylece. İnsana göre organı sistemi yaratan Mevlam böylece. Yani yazık olsun Allah'tan gafil onlara muhtemelen böyle. İnsan nereye baksa her şey Allah'a bir diyor böyle. Bak mülk bir. Allah'ımız bir elhamdülü böyle şey. Lehü mülk. O da rubiye sahibi Mevlamız böyle şey. O da yaratan böyle şey. Ne var elimizde? Hiçbir şey muhtemelen. Evet ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum ben. Yaşa bakalım hadi bakalım. Hadi yaşa bakalım hadi ya. Elinde mi yaşamak? Yok. Nedir seni öldüren? Efendim işte filan hastalığı yakalamış. Nedir hastalık? Bazı mikroplar, görülmeyen, göz göremeyen küçük varlıklı hayvanlar. Onu kim yarattı muhteremler? Onu da Allah yarattı muhteremler. Onu Allah yarattı becaa böyle. Dünya böyle olduğu gibi kabirden kalkıp kalkmamak o da elimizde değil, değil muhteremler. Değil muhteremler. Ana karnından Mevla'nın bizi yarattığı gibi böyle. Dünyaya uyum sağaca durma Mevla'nın bizi orada getirdiği gibi Mevlam bizi kabrimizde yaratacak, ruhlar gelecekler, bu bedene girecekler. İsrafil, üfürce suruna, kalkın ey çürüyen kemikler, kumu bize deyince, yer çatlayacak, herkesin ayakta bulacak muhtemelen, herkes böylece. Ya, bulacak böylece. Sonra mahşerde irade gücü bizden tam alınacak. Dünyada biraz istek var bizde mesela. Biraz direnme, direnme böyle bir ayak diretme falan var. Dünyada var, biraz var bir şey böylece. İnatçılık var bize böylece. Ama mahşerde kuldan irade tam alınacak böylece. Ayak kendi kendine gidiyor otomatikmen. Ayak gidiyor muhtemelen. Ya. Herkes mahşere gidecek böyle. Oraya gidecek. İşte Mevlam buyuruyor. Ve enibu ila rabbiküm. Ey kullarım. Ey kullarım. Rabbinize dönünüz dünyada. Dönün Rabbine dünyada böylece. Aldanmayın nefsani zevklere Mevlam buyuruyor. Aldanmayın, günahtan kopun. Rabbine dönünüz. Ve eslimu lehü Allah-u Teala'ya tam teslim olun Mevlam'a. Allah-u Teala'ya tam teslim olmak Mevlam'a böylece. Ne insan teslim olması güzel Mevlam'a muhtemelen böylece. Sonra İbadet, insanın doğasıyla tam örtüşüyor muhtemelen. Yani bizi Mevlam ibadet etmek için yaratmış böylece. Bizim asli fıtri görevimiz ibadet aslında böylece. Yani bir insan eğer bu gerçek fıtri görevini yaparsa o zaman dengesi yerine gelir, o zaman huzuru bulur böylece. Yani namaz kılmayacağım. Huzur bulabiliyor mu? Yok bulamıyor muhtemelen böyle. Hırçınlık, sertlik, kavga, dövüş, makam, mevki peşinde hızlı bir hayat böyle, geçim, huzursuzluk böyle, kargaşa böyle muhtemelen. Bu çekilmez ki böylece bu. Harbi kul Mevla'ya döndü mü? Kul Mevla'ya teslim oldu mu? Kul böyle namazını kıldı mı? Ama namazda namaz olacak muhtemelenler. O zaman tadı var işte böylece. Namazda namaz olacak böylece. Olacak böylece. Yalnız rükû secde var. Ama namaz namaz olmasa tadı olmuyor muhteremler. Ya. Mesela kişi evine un almış, efendim yağ almış, şeker almış, bilmem şunu şunu hepsini almış, cevizini almış ama bak yapmasını becerememişler. Yanmış, malmış, becerememişler. Tadı oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Yalnız malzeme yeterli değil bakınız. Malzeme yeterli değil muhtemelen. Yemek yapıyor kişi, bakıyorsun en basit pilav bile tam kıvamını veremiyor muhtemelen. Onun da tam için kıvamını veremiyor kişi böylece. Tamam, su, pirinç hepsi var, malzeme var ama bir de yapması var böylece. Şimdi namaz da böyle. Namazda malzemeleri var. İşte kıraat var, kıyam var, rükû var, secde var, şuşu var. Tamam, el bağlayayım, ben biliyorum diyor. Ne, nasıl ne biliyorsun? İşte tekbir alacağım, elim böyle bağlayacağım, sübhane okuyacağım, elham okuyacağım, rükû yapacağım. Tamam, malzeme var ama zevk alıyor musun ama alamadın mı? Bak muhtemelen. Bir de namazdan zevk, feyiz alma gerek işte bence. Bu da nasıl olacak böyle? Bak, Mevlam buyuruyor. Allah'a inabe. Allah'a dönüş. Ya Rabbi sen beni yarattın. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Ve eslim ilehiyo. Arkadan Allah'a tam teslimiyet. Şunu yapma kulum. Tamam. Allah'a tam teslimiyet. Kişi böyle bir durumla, hal ile namaza durdu mu? Kişi bilecek ki Allah huzurunda. Ama Allah huzurunda böyle şey. Yani dünya işini namaza taşımasak ya. Bu beyin namazdayken namaz demiş olabilse, bunu yapabilsek böylece. Şeytan kalbimize namaza giremese kalbimize. Dünya istekleri, işleri kalbimize, aklımıza gelmese namazda kendimizi namaza verebilsek muhteremle var ya böylece. Emin olun cennetten daha tatlı o namaz böylece. Cennetten tatlı muhterem. O kadar tatlı namaz böyle işte. O namaz okunan Kur'an-ı Kerim'in, o tekbirlerin, o tesbihatların, o ettehiyatünün, o sabah-ı şerifelerin böyle var ya böyle. Onun her birinin tadı başka. Yani namaz bir manevi sofra böyle, değişik gıdalar böyle. Tesbihatı var, hamdi var, tekbiri var, kıraatı var, tevhiyatı var böyle, çeşit çeşit böyle, manevi gıdalar böyle. Yani kul bir halden bir hale. Zaten budur rükunlar böylece. Yani kul böyle ayaktayken başka oluyor, rüküde başka bir makama kul giriyor böylece. Rüküden kalkıyor, kul hamd makamına giriyor böylece. Peygamberimizin zamanında, ilk zamanlar Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz namaz kılırken cemaatiyle Peygamberimiz tabi rüküden kalkar, Peygamber şunu söylerdi. Semiallahu limen hamideh. Peygamberimiz böylece. Sahabeler, cemaatler bunu söylerdi. Bu kadar böyle şey. Baş denmezdi böyle şey. Bir gün tabii Peygamberimiz muhteremler, Allah'ın Resulü, Hatemül Enbiya, mihrapta, peygamber tabii, imam tabii, Kur'an ona gelmiş böyle şey. Yani Kur'an'ın bir esrarı ona verilmiş böyle şey. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, o manevi feyiz haliyle Peygamberimiz bir gün namaz kıldırıyor sahabelerine. Birinci rekatta rüküye eğiliyorlar, ta uzun bir rükû, Peygamber kalkıyor. Peygamber yine aynı şeyi söylüyor. Semiallahu limen hamideh. Yani Allah kim hamd ederse, Allah bunun işini karşılığını veriyor Mevlam böylece. O anda sahabenin bir aşkı gelmiş böylece. Aşkı gelmiş böylece. Yani buna hamd makamı deniyor buna. Şükür makamı deniyor böylece. Böyle kalkınca, öyle bir aşka geliyor ki sahabe, bir cezbeye giriyor, kendinden geçiyor, bir bağırıyor elinde olmadan. Rabbena lekel hamd. Ey bizim Rabbimiz, hamdü sen yalnız sana mahsusun hakkındır. Bağırıyor ama. Bağırıyor fakat biraz sonra ama aklı başına geliyor. Ben ne yaptım Allah Allah. Ben acaba namazım bozuldu mu? Sonra Resulullah mihrapta, mescitte. Ben bir edepsiz yaptım Peygamber'e karşı böyle bağırdım böyle derden. Ağlıyor namaza böyle, titriyor namazda. Peygamber selam verince, Peygamber döndü eshabına. Eshabın kim demin Rabbena lekem diye bağıran, bu tabi utanıyor böyle, Ya Resulallah, ben diyorum. Peygamber gülümsedi. Eshabım, hep Murat'a söyleyeyim bundan sonra Müslüman'a. Söyleyeyim bundan sonra. Bakın Müslüman'a nasıl namaz kılıyor böyle. Nasıl namaz kılıyor böyle. böyle aşkla, böyle cezbeyle, maneviyatla böylece böyle namaz kılma, böyle namaz kılma. İşte bu namaz için ne yapmak gerekiyor muhteremler? Dünyayı, işini, gücünü namaza taşımamak gerekiyor. Peki ama efendim işte taşıyoruz ama elimizde değil ama istemiyoruz ama yani elimizde muhtemelen aslında böyle. Yani hep tabaka aynı suçluyum yani böyle. Ben sizin daha namaz kılayım mı böyle muhtemelen? Hep aynı şeyiz diye böyle. Yalnız şu var, elimizde değil sözü yanlış, yanlış muhtemelen. Hatta yalan bu, yalan bu. Neden? Şimdi birimizin çok ama çok önemli bir işi olsa birimizin, çok önemli bir işimiz var ama böylece. Aklımızı oraya taktık böylece. Mesela kadın doğumhaneye götürüldü, hastaneye götürüldü ama biraz tehlikeli doğum olacak. İşte oğlu mesela ameliyat olacak böyle, bir ağır hasta bir şey var neyse. Yani kişinin böyle çok önemli hayati meselesi var. Kişi böyle bir önemli hayati meselesi varken aklı orada olur böylece. Orada olur. Yanına biri gelse, konuşsa bile onlar anlama duymaz bu böyle. Yani biri gelir yolda konuşur. Hiç duymaz onları, hiç fark etmez onları böyle. Hep aklı orada böylece. Demek ki bizler de namaza bir önem versek. Bizler de namaz önem versek, namaz bir önemsesek ki şu yani gerçek şu. Dünya olarak ne yaparsak yapalım, dünyada bunu bırakacağız. Bak, bu %100 gerçek mi? Gerçek mi? Gerçek böyle. Ama o kıldığımız namaz, mahşer günü mizanımıza konacak. Belki, belki bir vakit namazın sevabı bizim kurtulmuşumuza sevap olacak belki de muhtemelen. Yani sevabını çok görme sevap olacak. Çünkü ne var mahşerde? Sevabın günaha geçmesi gerekiyor bakınız. Eğer bize bu bilinç namazı kılabilirsek, yani şu kulumuz namazı Allah Teala bizi görüyor, biliyor, yazılıyor, videoya geçiliyor böyle. Bütün görüntüsü de böyle geçiliyor. Yarın mahşerde bu sevap olarak, nur olarak kıldığımız kadar büyüyecek, ağırlaşacak, üzerine konacak. Bütün gücümüzü o namazı daha güzel kılmaya versek, o oraya gidecek oraya. O zaman tabii ne olur? Dünya küçülür muhteremler, küçülür işte. İşte bu namaza başlanırken tekbir alınıyor. Amaç bu bakınız. Ne deniyor? Allahu Ekber bak. En büyük Allah'tır Celaluhu. Ya. Namazı böyle gülüyor. En büyük Allah Celaluhu. Ondan başka her şey küçük, her şey önemsiz. Böyle, önemsiz muhteremler. Böyle nasip et cümlemize muhteremler, az cemaatim inşallah böyle. İslam'ı böyle yaşamayı, Mevla'ya yönelmeyi, inşallah namazı kılmayı nasip etsin. Lillahi Teala Fatiha.